مژده دادن بایزید از زادن ابوالحسن خرقانی پیش از سالها. آن شنیدی داستان بایزید که زهار بوالحسن پیشین چه دید. روزی آن سلطان تقوا می گذشت با مریدان جانب صحرا و دشت. بوی خوش آمد مرورا ناگهان در سواد ری ز سوی خارقان. هم بدانجا ناری مشتاق کرد، بوی را از باد استنشاق کرد. بوی خوش را عاشقانه می کشید، جان او از باد باده می چشید. کوزه‌ای کو از یخابه پر بود، چون عرق بر ظاهرش پیدا شود. آن ز سردی هوا آبی شده است، از درون کوزه نم بیرون نجست. باد بویاور مرو را آب گشت، آب هم او را شراب ناب گشت. چون در او آثار مستی شد پدید، یک مرید او را از آن دم بررسید. پس بپرسیدش که این احوال خش که برون است از حجاب پنج و شش، گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید، می شود رویت چه حال است و نوید. می کشی بوی و به ظاهر نیست گل، بیشک از غیب است و از گلزار کل. ای تو کام جان هر خود کامی، هر دم از غیبت پیام و نامی. هر دمی یعقوب وار از یوسفا، می رسد اندر مشام تو شفا. عطری بر ریز بر ما زان سبو، شمی زان گلستان با ما بگو. خو نداریم ای جمال مهتری، که لب ما خشک و تو تنها خوری. ای فلک پیمای چست چست خیز، زانچه خوردی جرعه‌ای بر ما بریز. میر مجلس نیست در دوران دگر، جز تو ای شه در حریفان در نگر. کی توان نوشید این می زیر دست، می یقین مرمرد را رسواگر است. بوی را پوشیده و مکنون کند، چشم مست خویشتن را چون کند. خود نه آن بوی است این کاندر جهان، صد هزاران پرده اش دارد نهان. پر شد از تیزی او صحرا و دشت، دشت چه که از نه فرک هم برگذشت. این سر خم را به کهگل در مگیر، که این برهنه نیست خود پوشش پذیر. لطف کن ای رازدان رازگو، آنچه بازت سید کردش بازگو. گفت بوی بلعجب آمد به من، همچنان که مر نبی را از یمن. که محمد گفت بر دست سبا، از یمن می آیدم بوی خدا. بوی رامین می رسد از جان فیس، بوی یزدان می رسد هم از اویس. از اویس و از قرن بوی عجب، مر نبی را مست کرد و پرترب. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. آن حلیلهی پروریده در شکر، چاشنی تلخیش نبود دگر. آن حلیلهی رسته از ما و منی، نقش دارد از حلیله تم نی. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا تا چه گفت از وحی غیبان شیر مرد؟